Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanın aslına dönüşü. Her şey, her varlık sonunda yine aslına dönüşüyor. İnsanın aslı nedir? İşte bugün konu bu muhteremler. İnsan da ne yapıyor sonunda? İnsan da sonunda aslına dönüşüyor. Ruh diye bir şey var, ruh. Herkes bunu biliyor tabii. Yani ruhun varlığı inkar edilemiyor. Çünkü bedenden ruh ayrıldığı anda beden ceset oluyor, cenaze oluyor, leş oluyor. Ancak ruh ile beden insan adını alıyor, yaşayabiliyor. İşte aslımız ruh. Özümüz ruhtur. İnsan tabi ruh halinden kişi dünyaya gelecek ama yine sonuçta insan ruh haline dönüşüyor. Mekke-i Mükerreme'de peygamberimize müşrikler 3 tane soru sordular. Biri ruh nedir? Bize bugün bu lazım tabi inşallah. Buyuruyor Mevlam bizlere İsra ayet 85'te Rahim ruh. Hayvan insan ruhtan soruyorlar. Kul ruhu min emri Rabbi evlam buyurdu. Kul hayvanlara söyle el ruh ruh nedir? Min emri Rabbi. Emri Rabbani'dir. İnsanlar eskiden beri ruh nedir bunu ilgilenmiş insanlar. Evet, insanlara kabulleniyorlar. Ruh diye bir şey var. Herkes ruhum diye söylüyor, konuşuyor. Fakat ruh nedir? Bunun aslı nedir? Tabi bu ne olmuş her dönemde, her çağda tartışılmış, konuşulmuş mesele. İşte Mekke döneminde Peygamber'e de sordular. Ya Muhammed ruh nedir diye. Allah Teala buyurdu, kul hayvanlara söyle, ruh nedir? Emir Rabbani. Rabbani, rububiyete mensup ait. Yani Allah'a ait bir iştir. Emir Rabbani'dir. İki alem vardır genelde. Aleme halk, aleme emir deniyor. Aleme halk, madde alemi, yaratılış alemi. Madde aleminde her şey sebepler bağlantısıyla yaratılır. Her şey. Her şey burada sebeplere bağlıdır. Böyle tedricen yaratılır. Herkes bunu görür, bilir. Bir de alemi emir var. Emir alemi. Orada madde yok arada. Orada sebep yok arada. Orada her şey Allah'tan bir emri yaratılıyor. Yani kün peykün hemen oluyor böylece. İşte melekler de alem emirden melekler de. O alemde yaratılış birdenbire oluyor. Mesela dünyada bir ağaç önce çekirdektir veya fidandır. Bu tabi zamana bağlıdır. Zamanla yetişir, büyür. Alem emirde ise böyle bir şey alem emirde. Orada her şey bir anda yaratılır, öyle kalır. Demek ki ruh da alem-i emirdendir. Ruh da madde ötesidir. Onun ilmi Allah'a ettir. Daha ayetten sonra Mevlam buyuruyor. Ancak size ilim az verildi bunda Mevlam buyuruyor. İlla kalila. Ruhlar olduğu halde kalsaydı. Yani ruh deyince bizler yani. Aslında özümüz. Eğer ruhlar yani bizler ruh halinde kalsaydık hep aynı halde kalacaktık. Meleklerin her birinin makamı malumu vardır. Her meleğin. Her meleğin belirli makamı vardır. Melekler günah işlemeyeceği için makamdan düşmüyorlar. Ama terakki yok onlarda. Olgunlaşıyor meleklerde. aynada kalıyorlar. Eğer ruhlarımız da ruhlar da alemi erbah ruhlu aleminde hep ruh haline kalsaydık orada aynada kalırdık. İmtihan yok çünkü orada. Neden? Ruhlar cevher ruhlar. Şimdi varlıklar ikiye ayrılıyor. Ya cevherdir ya araz deniyor. Araz varlığı başka varlığa bağımlı. Kendi varlığını sürdüremez. Özellikle sıfatlar bunlar. Renk, koku, tat gibi. Bir rengin belirlenmesi için mutlaka bir başka varlık üzerinde beden çıkması gerekiyor. Aynı şekilde. Cevher ise cevher denen madde olsun, madde ötesi olsun bunların varlığı kendisindendir. Başka varlığa muhtaç değildir bunlar. Bunun için ruhlarımız da cevher olduğu için ruhlarımızın bedeni ihtiyacı yok ruhlarımızın. Yani beden olsun olmasın aynı devam ederler. Böyle. Ayrıca eğer bizler ruh haline kalsaydık, dünyaya gönderilmeseydik, o zaman cennetin, cehennemin de hikmeti kalmazdı. Çünkü ruhlar da melek gibi ruhlar da. Ruhlar melek gibi. Yani ruhlarımız da yemezler, içmezler, tuvalete çıkmazlar, yer çekiminde etkilenmezler, ateşten korkmaz ruhlar da. Demek ki ne lazım ki cennetin nimeti için? İşte beden gerekiyor, beden gerekiyor. Allah tarafından önce biz orada imtihana çekti Mevlam barada. El-Üstü kitabı deniyor buna. El-Üstü bezmi deniyor buna. El-Üstü deniyor. Ki Mevlam buyuruyor Araf 172'de. El-Üstü İbrahim kalu bela. Orada Mevlam ruhları topladı. Ruhlara Rabbim orada bilinç verdi. Her ruh orada kendini bildi. Yani ruhlar varlığını bildiler. Bu tabi söz biraz şey geliyor işte anlaşılmıyor pek böyle. Yani ruhlarımız varlığını, var olduğunu bilir ruhlar. Mesela örnek olarak hayvanlar alemi vardır. Hayvanlar canlıdır. İyi bir şeyler, koşarlar, bir şey yaparlar. Ama hayvanların kendi varlığı haberi yok hayvanların. Yani hayvanlar, ben de bir varlık ne bilmiyorlar bunu hayvanlar. Ancak varlığını bilenler insan, ruh sayesinde oluyor işte böyle. Yani ruhlar varlığını bildiler. Rabbim sordu onlara, Elestü bir abiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar bunu idrak anladılar. Kalu dediler, dedik orada elhamdülillah, bela tasdik ettik. Evet, Rabbimiz dedik. Bizim Mevlam ne yapıyor şimdi oradan? Alem-i Erbahtan Rabbim bizleri madde alemine gönderiyor. Hayat nerede var? Tabi bu tartışılan mesele bu şimdi. Çağ mı günümüzde? İşte şu gezin hayat var mı yok mu diye. Hayat Allah'ın yaratacağı varlık bakın orada. Allah Teala bir varlığı nerede yaratacaksa varlık orada yaşar. Hayat budur aslında efendim. İnsanın hayatı neye bağlı? Burada suya bağlı, işte havaya bağlı, işte şuna buna bağlı efendim. İnsan bana yaşayamaz mı? Bu durumu yaşayamayız efendim. Ama Allah Teala dilerse Mevlam, Allah Teala güneşle varlık yaratır. O da orada yaşar. Mesela cehennem var. Cehennem güneşten çok ama çok daha sıcak, ısısı fazla güneşten, cehennemin. Orada yaşayan varlıklar var orada. Yılanlar var. Köpekler var orada. Yani meleklerin dışında, zaban dışında cehennemde yılan var, köpek de var böyle şey. Yaşayabiliyor. Mesela denizde insan yaşayamaz. Düşün insan boğulup ölüyor. Ama denizde yaşayan varlıklar da var. Yani hayat, dünya, gezegende şart değil mi? Allah'ın takdiri dilemesine bağlı kardeşim. Allah Teala böyle dilemiş. Rabbim bizi burada yaratmış. Dünyada yaratmış Allah Teala bizleri. Şimdi günümüzün tabii bilim adamları da ruhla uğraşıyorlar. Psikoloji deniyor mesela. Ruh bilimi anlamına geliyor bu, Türkçesi bunun. Genelde bunu uğraşıyorlar, ruhla uğraşıyorlar bunlar. Halbuki ruh hiç anlamazlar bunlardan. Hiç anlamazlar bunu ruhtan böyle. Ruh bir sırrı ilahi bakın değil mi böyle? Ancak çok büyük evliyalar ki onlar ruhsuz hayat yaşadıkları için onlar sezerler ruh evliyalar. Yani evliyullah dilediği zaman bedenden çıkar, ruhan gider gezer, kendini bilir o anda. Ruh olduğunu bilir kendisini. Ne yapıyor psikoloji, ne yapıyor psikoloji ilmi? İnsanın davranışına bakar. İç dış davranışına bakar kişinin. Bu uzun bir inceleme işte psikolojide. Kişinin oturuşu, sabırlı, sakinliği, hareketleri, sinirli, şunlara bunları. Bunlar bir kaydediyor bunlar böyle. Bir de iç davranışı, beyindeki düşünceleri. Ne yapmak istiyor kişi? Şunlar bunları, hayaller, bilinçaltı. Bunlara böyle inceleyip karıştırıp kişinin bir yapısını incelerler bunlar böyle. Ruh başka bir şey. Ruh madde ötesi olduğu için ruh onu anlamadı muhteremler. Ancak ruh anlayan kimlerdir? Büyük evliya veliler onlar ancak anlar, ruh anlarlar ama tam bilemezler yine. Demek ki bizim aslımız, özümüz ve bizim kalıcı kişiliğimiz kimin? Ruhtur. Budur. Beden değişse de ruh değişmiyor işte. Yani beden değişse de ruh değişmiyor. Mesela şu bedenlerimiz 10 sene önce başka beden vardı bizde 10 sene önce. Hücrelerimiz, kanımız hepsi bundan başkaydı. O beden başka bedendi. Şimdiki beden başka beden bizim şu an bedenlerimiz. Başka beden. Ama kişiliğimiz değişmiyor mu? Aynı kişiyiz ama. Hatta insanın organları değişse bile, kişi başkasının gözüyle baksa, insan başkasının kalbiyle yaşasın, kişi aynı kişi ama. Yani kalp değişir, bebek değişir, insanın gözü değişir, organlar değişir, kanı insan değişti, insan hücre eti değişiyor. İnsan aynı insan. Neden? Ruh insanın özü aslı budur muhteremler. Yoksa öyle olmasa insan hemen değişmesi gerekirdi böyle şey. İşte mahşerde de ne olacak? Orada bize başka beden verilecek ama ruhumuz o bedene gireceği için aynı kişinin devamı çekin orada böyle. Orada insan başkasına olmayacak orada. Şimdi inşallah insanın ruh halinden dünyaya gelişine bakalım. Sonra ne olur? Sonuçta insan ruh haline dönüşecek bakalım. Yani şu dünyaya denen bir şey gerçekte çok kısa hayali bir varlık dünya hayatımız bizim. Önce bizim evren topraktan yarattı Allah-u Teala bizi. Önce Allah bizi topraktan yarattı. Mevlam buyuruyor. Ya yüven nasu. Ey insanlar. Bak burada mümini gelmiyor da insanlar geliyor burada. Ey insanlar. En azından olsa olsun. İmkuntun hirre mimma miner ba'si. Eğer sizler ba'stan öğünden sonra tekrar dirilme konusunda bir şek şüpheniz varsa böyle buraya bakın. Fînâ halâtnâküm min turabin. Sizleri Allah Teala buyuruyor. Topraktan yarattık. Demek insan denen varlık topraktan yaratılıyor. Toprak da biliyorsunuz muhteremler tek madde değil. Atom elementler toprakta. Yüz küsur elementler var. Buna insana gerekenleri alınıyor. Yalnız toprakta insan yaratılamıyor gene. İnsanın asıl maddesi toprak, bedenin ama, ruhun değil. Ruh ayrı. Şu bedenlerimizin asli, temel maddesi toprak ama insan topraktan yaratılmıyor. Buyurun Mevlam bizlere secde ayet 7'de اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلُّ شَيْنْ خَلَقَهُ Allah yarattı. Her şeyi Allah güzel yarattı. Bak. Allah-u Teala ne yarattıysa hepsi güzel, hepsi yerinde. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طَيْنِهِمْ Allah insanı yaratışlarına da çamurdan başlıyor bakınız. Çamurdan başlıyor. Demek ki asli temel maddelerimiz toprak, kuru topraklar. Ama insan topraktan yaratılmıyor da insanın yaratılış aşaması, ilk aşaması çamurdan başlıyor. Nedir çamur? Toprakların su ile ıslanması. Demek ki su olmadan olmuyor. Neden olmuyor? Buyurun Mevlamız Enbiya 30'da ve ceanne minel mayi külle şeyin hayy. Her şeyin hayatını suda kılık velan buyuruyor. Demek ki hayatın da sırrı, maddi hayatın sırrı ne de? Suda muhtemelen. Su olmayan yerde hayat olmuyor. Kuru topraklarda çeşitli elementler olduğu halde insandan yaratılmıyor. Hayatı kabullenemiyor kuru toprak. Ne gerekiyor? Mutlaka toprağın suyla birleşmesi gerekiyor. Su. Su aslında oksijen ve hidrojenin birleşimi. Allah'ın koyduğu düzen. Kanun kural bu şekilde böylece. Şimdi bilhassa tabii yaz günü insan bunu daha da fark ediyoruz. Dünyanın da 1/4 su, insanın beden 1/4 su bakın. İnsanın bedeninde 1/4 su. Her organımızda, kaslarımızda su var. İnsan uzun zaman aşağı dayanabiliyor insan. İnsan erir. İnsan, uzun zaman insan aşağı dayanabiliyor. Ama susuzluğa ancak birkaç insan dayanabiliyor. Bakınız. İnsan ancak birkaç insan dayanabiliyor. Gerek idrarla, gerek ter ile, gerek havanın buharı ile beden su kaybetti mi, eğer %10'u buldu mu tehlikeye başlıyor. %10'u geçti mi ölüme geçebiliyor. Neden geçiyor? Şimdi derden su çekildi mi sonra su kandan çekilmeye başlıyor şimdi. Kandaki su çekildi mi kan pusulaşıyor, yoğunlaşıyor kan. Kan dolaşımı duruyor. Hayat duruyor şimdi. Bakınız yani insanın yaratılışı toprak maddeleri suyla ıslanıyor, çamur haline geliyor. Hayatı oradan kabulleniyor. Ama bu bedenin yaşamı da yine suya bağımlı. Bedenden su kayboldu mu beden yaşayamıyor. Kan pıhtılaşıyor. Beyne kan gitmiyor. Kalbe kan gitmiyor. Böbreklere kan gitmiyor. Organlar duruyor. Kan ulaşımı duruyor. Tabii kalp duruyor. Yani öyle insan böylece. Bu iş demek ki susuz kalmak çok tehlikeli. Susuz kalmak tehlikeli. Mutlaka su alma gerekiyor. Su alma gerekiyor. Yalnız bir insan aşırı su kaybetse, sırf su içse bu da zararlı ama insana. Bu da su zehirlenmesi yapıyor bu sefer. Neden? Çünkü su kaybında tuza da gidiyorlar. Kalsiyumlar, şunlar bunlar gidiyorlar. Ne gerekiyor? Mutlaka bir de tuzlu su alma gerekiyor. Mesela tuzu aran mesela. Alma gerekiyor. Sonra beden şekeri kaybediyor. Mesela yazın bilhassa işte karpuz gibi şeyler yeme gerekiyor bunları da. Tek yanın su alma bu da yeterli olmuyor. Hatta zararlı oluyor. Demek ki insanların yani bizlerin bedensel yapımızın yaratılışının başlangıcı neyle başlıyor? Su ile ıslanmış çamura başlıyor. Su ne yapıyor muhteremler? Suyun bir eritici yani çözümleyici özelliği var suyun. Su hangi maddeye dokun temas etsin? Açık onu eritir. Onu çözümler. İşte su ne yapıyor? Bazı elementleri çözümlüyor toprakta. Bir buna çamur diyoruz. Hatta çamurdan tiskiniyoruz sıçramasın diye. Ama bizim asıl maddemiz çamur. Çamur. Nedir çamur? Aslında çamur mama. Mama aslında. Çamur mama. Neyin maması? İlklerin maması. İlklerin maması. Şimdi ne oluyor? Allah Teala dilemişse bitki kökleri o çamuru emiyorlar. Hangi çamur yiyorlar ama? Hepsini mi ayırır? Mevlam buyuruyor. min sülaleti min tıyın. Tıyın çamur sülale özü. Ne yapıyor? Bitki köklerini ne yapıyorlar? Emici tüy gibi onun uçlarını vardır bitki köklerinin. Onlar ne yapıyorlar? Her bitki kendine gereken elementte oluşan o mamayı, sıvı çamuru emiyor orada böyle. Gerekeni emiyor böylece. Hatta ona gerek elementler olmasın, o bitkileri yaşamıyordu, kuruyor orada böylece. Her bitkiye gereken elementler lazım böylece. Demek ki bizler önce ruh halindeydik. Oradan başlayalım. Bizi öyle ruh olarak yarattı. Allah-u Teala bize kendimizi orada bildirdi. İnsana da kendi varlığını bil ruh haline bildi. Biz şu anda onları hatırlayamıyoruz muhteremde. Ruhu hatırlamıyoruz. Neden hatırlamıyoruz? Ruh bedene girince ruha bedene muhabbet oluyor ruhun. Ruh bedene benimsiyor. Ruh da bedende kayboluyor ruh. Hatta ruh kendini beden zannediyor bakınız. Yani ruh zamanla kendini beden zannediyor. Şimdi bir de sorsalar sen kimsin diye bedeni gösteririz. Benim deriz böyle şey. Hayır beden ruh insan değil. Aslında ruh böylece. Demek ruh ne yapıyor? Ruh zamanla bedende kayboluyor. Kendi kimliğini kaybediyor bedende. Ne yapıyor? Kendisini beden zannediyor. Kimler? Bizim gibi gafiller ama derim. Gafiller. İşte nefsini bilen, Rabbim bir hadis-i şerifi buradan, o sırrı buradan meydana çıkıyor muhteremler. Nefsini bilen, aslını bilen, ruhsal halini bilenler, şu bedeni olduğunu bilenler, onlar Rabbini bilebiliyor muhteremler. Yani uyananlar, ehlullah makamına gelenler, onlar bunu bilebiliyorlar ki, ya ben şu beden değilim. Onu biliyorlar bunlar. Demek ki bizler önce ruh halindeydik. Orada kendimizi bildik. Hatta dünyaya gelen ruhlar içerisinde peygamberler, evliyalar o hali hatırlıyorlar muhtemelen böyle. Onu hatırlıyorlar onlara böyle. Hatta hadis-i şerif var, hadis-i şerif Müslim'de var. Ruhlar bir ordu gibidir ruhlar. Bölük bölüktür yani. Orada birbirine tanışanlar, burada birbirine tanışacaklar ve telef olacak. Aralarında ülfet, uyum olacak. Orada birbirini tanımayanlar, tanımayanlar, aralarında itiraf olacak aralarında. Şimdi, insanlara birbirini severler muhteremler. Bu iki ayrıdır bu. Bir bedensel olarak, dünya olarak, kişinin menfaati vardır, yararı vardır, şusu busu vardır. İnsan o yönden sever. Bu sevgi geçicidir ama. Yani bir menfaat dayandığı için, menfaat kesildiği anda sevgi kesilir. Bir de ruhsal sevgi var. Ruhsal sevgi vardır. Bu nedir? Bu devam eder işte. Şöyle ki, mesela bir kişi yabancı bir yere gitti. Kişi orada bakar şöyle, karşıdan birine bakar. Sanki ben onu tanıyorum. Onu ruhu sever onu. Ona kişi bir yakını duyar. Yakınlık ona karşı böylece. Yani birbirini tanımadıkları halde dünya birbirini görmeyen kişiler ama ruhlar aleminde ruhlara birbirini görmüş, tanışmışlar bunlar ruhların. Birbirini sevmişler orada. Bunlar dünya geldikleri zamanda bunlara birbirini gördükleri zamanda karşıdan birbirini bunlar sanki tanıyormuş gibi olurlar. Yalnız birbirini severler bunlar. Hatta eşler de böyledir. Evlilik de böyledir. Evliliklerde insanların genelde duygusal olur kişiler. Yani fiziksel olarak yüz güzellik şunlar bunlar. Bazı şeylere bakılır. Fakat bu ne olur? Eğer ruhlar aleminde bunlar birbirini tanımamışlarsa kısa zamanlarla aralarında bir şey başlar. Sürtüşme aralarında başlamıştır. Yani hatta birbirini aşırı sevenler, evlenenler eğer ruhlar aleminde ruhları birbirine tanışmamış, sevmemişlerse bunlar evlendikten sonra kısa zaman sonra aralarında ihtilaf başlar. Böyle. Görüş ayrılığı başlar. Hatta bu zaman nefret dönüşebilir bu. Böylece. Şimdi demek ki ruh hali bizler Bunun halinden ne oldu? Bizim öyle yaratma dilemiş Mevlam bizleri. Gökten yağmurlar yağdı toprağa. Zaten yağmur suyu da saf su değil muhteremler. Yağmur suyu çok erimiş gazlar, şunlar bunlar var. Onlar da geliyorlar toprağa. Topraktaki elementler onlara beraber süzümle oluyor. Bir çamur oluyor. Yani bitkilerin bir maması oluyor. Mama kıvamında, boza kıvamında mama oluyor çamur. Biz o haldeyken, yani, çamurduk yani bizler. Sonra ne oldu? Allah-u Teala dilediği bazı bitki kökleri bizi emdiler şimdi oradan böyle. Emildik orada. Çamurduk, cansızlık, emildik. Bitki kökleri bizi emdiler. Bitkilerin her biri bir laboratuvar. Yani aklı ermiyor bugün, bilim aklı ermiyor bana. Bir bitkinin yaptığını kimse yapamıyor. Öyle çamur işte, çamur. Onu emiyor. Ne yapıyor? Bitki kökünde bu gövdeye veriliyor. Orası bir laboratuvar. Kim olsa işlem yapılıyor orada. Bu ne yapıyor bu defa? Hücreye dönüşüyor. Canlı hücreye dönüşüyor orada bakın. Ama bir hücre oluyor orada. Tabii bir de bitkilerin yaprakları vardır ki yeşil renktir bunlar olurlar. Bunların klorofil maddesi vardır bunda. Günün ışığında oksijen alırlar, şunlar bunlar. Ki fotosentez deniyor bunlara. İşlem yapılıyor. Tabii konuya girmeyeceğim fazla. Şimdi yeşilin aklım şu elim muhtemelen. Yeşilin deyince. Şu yapraklar yeşil. Bize bu renk yeşil olarak görünüyor. İnsanlara görünüyor. Ama bunu yeşil görmeyenler var. Mesela arılar yeşilini görmez arılar. Arılar bunları beyazımsı gri renk görürler yeşilleri. Onlar öyle görünüyor. Yani arıların gözünde yeşil bir renk onların gözlerinde. Neden bu da? Arılar eğer yeşil renkte birini görselerdi çiçekleri tanıyamazlar karşıdan. Yeşilin koyu renk oluyor çünkü. Yaprakları onları açık beyazımsı grimsi görüyorlar. Aradaki çiçekleri parlak görüyorlar. Oraya gidiyorlar muhtemelen işte. Yani Allah'ın koyduğu düzen. Yüce Mevla, Kudüs Ağabey Mevla muhtemelen. Rabbül Alemin. Öyle yaratıyor Mevla böyle şey. Demek ki bizler ne oldu bizler? Çamur halindeyken emildik bir köklerinde bitki hücreye dönüştük. Tabii ne olduk? Elma olduk. Ayva olduk. Portakal olduk. Karpuz olduk. Buğday olduk. Şunu şunu olduk. Bizler öyle olduk derler. Kim bilir kimler bizi ağaçtan topladı bir elma iken bak muhteremler. Kim topladı bizlere böyle. Topladılar bunları. Kimi kendi yedi. Kim bunları sandığa dizdi. İşte komisyoncuya gönderdi. Bunları pazarladı. Pazarlandık, satıldık orada. Tabii lahana olduk, pırasa olduk, soğan olduk, sarımsak olduk, işte domates olduk, şube olduk böyle. Hepimiz olduk böylece. Bu şekilde ekildik, biz toplandık, satıldık. Satıldık böyle şey. Kim bilir kim sattı o zaman bizleri. Ama satıldık ama muhtemelen. Yani karpuz olarak satıldık. Ama satıldık bizler. Buğday olarak öğütüldük şeylerde. Sonra ne oldu? Tabii bizleri yediler. Biz öncekiler bizi yediler. Yenildik yani. Tabii yenildik. İş geldik şimdi bunlar. İş geldik. Bu defa İnsanların içerisinde kana çekildik. Yarayanları. Ne gerekiyorsa ince bağırsaktan başlar çekilme. Aynen bir kökleri emdiği gibi ince bağırsaktan insanın da yedikleri gıdalarda sindiriliyor, hazmediliyor. O da o mama, insan maması haline geliyor arada. Onunla böyle çekiliyor. Tabii kana gidiyor, karaciğere gidiyor. Kan oluyor, hücre oluyor. Şunlar bunlar oluyor şimdi bunlar böylece. Şimdi gelin ayet-i kerime bakalım inşallah. İnsan yazı aşamasına şöyle. Kısaca inşallah tabii inşallah. Çok uzun konuş çünkü. Ki Mevlam buyurmuştu az evvel okudum. Bizim Mevlam sizi Allah-u Teala buyuruyor. Topraktan yarattık. Oradan başladım. Sizime min nutfetin. Ondan sonra nutfeden Mevlam buyuruyor. Nutfe. Nedir nutfe? İşte yenildik, içildik, kana çekildik. Bütün bedene dolaştık. Tabii hücreye dönüştük. Bir de bu arada üreme hücreleri var insanda. Her varlıkta var bu. Çiçekte de var bu. Üreme hücreleri. Hücrenin her birinde çekirdek var. Çekirdek vardır. Bu çekirdeğinde kromozomlar var. Aynen balıkların ağı gibi bunlar. Ama göze görünmez. Hücrenin çekirdeğin içinde kromozomlar var. Onun üzerinde genler var. İnsan için genler var. Şimdi bu kromozomların sayısı hep 46. Herkeste, insanlarda. Yalnız üreme hücresinde 23 bakınız. Yarı iniyor böyle onda. Şimdi ne oluyor? Her iki üreme hücresi, tabii kan üremesi birleşiyorlar. İkisi ne oluyor? Yine 46 oluyor bunlar böylece. Tek hücre oluyorlar muhtemelen şimdi. Allah'ın kudreti kanına bakın böylece. Sizin minutfetin Mevlam biliyor. Sonra insan nutfanla geliyor. Kişi ana karnı, ana rahminde kişi dölleniyor. Bu tabi döllenmişi de yani insanın evlat sahibi olması meselesi de işte başka konuda o konuyu tekrar ele alacağım inşallah muhteremler. Yani şu kadar bilelim ki burada mülk Allah mülkü celali. Allah Rabbül Alemin. Onun ne takdir ettiği eze takdir etmişse onlar olacak. Allah'ın dilemediği bir şey olmaz, olamaz. Böyle. Dünyaya ne kadar insan gelecek? Nasıl gelecek? Ruh olacak ezelde ama. Ruh olacak. Ruhların sayısı belirli bakınız. Ruhların sayısı belirli. Hangi ruh kimden dünyaya gelecek? Annesi belirli, babası belirli muhtemelen bakın. Her ruhun dünyaya geleceği zaman belirli. Hangi ülkede ne zaman dünyaya gelecek? Hangi ırktan dünyaya gelecek? Bu da belirli. Annesi kim olacak? Babası kim olacak? Bu da belirli muhtemelen. Allah bunu takdir etmiştir. Eğer ruhumuz yaratılmışsa, ruh dünyaya gelmeye mecburdur vakti gelince. Gelecek muhtemelen. Eğer bir ruh yaratılmamışsa, kişi ne yaparsa yapsın, insanlar ruh yaratamazlar, can veremezler muhtemelen. İşte ona yakın döllenme olayı da buna bağlıdır muhtemelen. Döllenme olayı buna bağlıdır. Evet, dişi yumurta döl yatağına gelir. Erken sperması oraya gider. Fakat bunun döllenme meselesi Allah-u Teala'nın dinine bağlıdır. Hatta erkek kız olması alın dilemesine bağlıdır. Dişilik, erkeklik kromozomları vardır. Bakın. Hangisini dilerse onunla döleniyor bu. O durum alıyor. Sümme min alakateyn. Allah buyuruyor. Ondan sonra kişi orada ne oluyor? Önce bir sperma dönem yumurtayken kan haline geliyor. Kan. Nasıl kan ama? Alaka koyu. Fırtlaşmış kan. Yani kara kan oluyor. Kara kan oluyor kardeşi. Sümme min lugatin. Sonra mudga oluyor. Mudga et parçası oluyor. Muhallekatin ve gayri muhallekatin. Hılkatı belirli, önce hılkatı belirsiz bir çiğnem kadar. Yani bir sakız çiğneniyor, sakız ağzına çıkıyor. Önce o hale geliyor bakınız. Yani bir döllenmiş yumurta hücreyken bu zamanla, kısa bir zamanda kan haline geliyor. Kan pıhtılaşıyor. Kan pıhtılaşıyor. Hatta bu döllenen yumurta kana dönüşmeden önce bunu 3 tane nokta beliriyor. Kırmızı nokta beliriyor önce bunda. 3 nokta beliriyor kırmızı. 3 kırmızı noktanın biri beyin oluyor. Biri kalp oluyor. Biri ciğer oluyor. Akciğer oluyor. Önce bunlar beliriyor bunlar. Ondan sonra bu sperma kana dönüşüyor, koyulaşıyor, kara oluyor, katı oluyor. Ondan sonra ete dönüşüyor. Önce gayri muhallaka, hılkatı belirsiz, organı belirsiz. Ondan sonra organları bunun belirlenmeye başlıyor. İç organlar, dış organlar bedene başlıyor. Bunları kim yapıyor? Yani Allah'ın azameti kudreti muhteremler. Oraya kimin gücü yeter? Onlara kim karışabilir? Kim böyle buyuruyor? Zünübe yine leküm. Size bunu bildiriyoruz. Kudretini bilmeniz için diyor. Nedir Allah'ın kudreti bilmeniz için? Allah bizim bunları gösteriyor bunlar bu şekilde böyle. Sonra buna can veriliyor muhtemelen can. Veriliyor buna. Hayat yani veriliyor buna. Ne zaman hayat veriliyor buna? Organlar şekillenince, hayat kabul etmez anlamına gelince buna hayat veriliyor. Ama çok mu? Çok küçük tabii daha. O anda dünyaya gelse düşük derler buna, yaşamaz tabii. Daha dünya uyum sağlayamaz. Orada kalması gerekiyor daha. Hayat veriliyor ama. Niye hayat veriliyor buna hayat veriliyor? Büyümesi için. Büyümesi için gıda alması gerekiyor şimdi bak muhtemelenler. Rabbimizin şeyine bak muhtemelenler. Rabbimiz Rezzak Hakim. Rezzak. Rızkı verecek. Allah eşliğinin cezali. Ana karnında yani üç karınlıkta iki zar bir ana rahmi var. Üç karınlıkta orada bir cenin deniyor daha buna. Küçücük bir parça, et parçası, organlar şekillendi. Ona kim rızık orada verebilir? O ne yer şimdi orada? Ne yer şimdi orada o? Rabbim ona bir şey yaratıyor. Eş deniyor buna halk arasında. Tıp diye bunu isim plan satır. Allah da bu eşi yaratıyor. Yaratayım ben bunu. Annenin dolaşım sistemi, kan dolaşımı o plasentaya bağlanıyor. Bu bebeğin de kan dolaşımı göbek kordonundan o plasantaya, o dokuya bağlanıyor. Bir dokudur o böyle. Onu Allah özel yaratıyor da. Yaratıyor. Şimdi ne oluyor? Anne yedi içli gıdalar ne alıyorsa annenin kan dolaşımı vasıtasıyla o çocuğun göbek kordonu vasıtasıyla çocuğun kan dolaşımına gidiyor. Bütün kanına dolaşıyor. İşte bir kadın eğer bir kadın gebelik halini Allah korusun, alkol alırsa, sigara içerse, o zaman o yavruya nikotin diye alkol gidiyor muhtemelen. Yani o bebeğe yavru yazık oluyor. Yani kadın onda çok dikkat etmesi gerekiyor böyle. Hatta kadın, hamile anda kadın, Allah korusun haram bir şey yese, o bile çocuğa orada zarar veriyor. Zarar veriyor çocuğa, zarar veriyor. İşte ne oluyor bakın şimdi değil mi? Yüce Mevlam ne yapıyor? Allah orada özel bir doku yaratıyor. Yaratıyor. Annenin dolaşım sistemi dokuya bağlanıyor. Çocuğun göbek organları o dolaşıma bağlanıyor. Anne ne yiyip içerse annenin kanı ile çocuğa gıdalar hazır sinir gıda gidiyor. Bir dolaşımın solunum sistemi meselesi var çocuğun. Havalması gerekiyor ya. O anda çünkü akciğerin gelişmiyor orada ana karnında. Akciğer çalışmıyor. Ne yapıyor? Anne kanıyla orada oksijeni de alıyor oradan. Oksijeni de oradan alıyor. Bir şey yeterli oluyor oksijeni de alıyor. Peki ama posa ne oluyor şimdi? Yedilenleri tabii artık oluyor şimdi. Onlar ne oluyorlar? Tabii çocuğun bağırsağı çalışmıyor orada. Çalışsa aslında tuvalet olacak ana karnı bu sefer. Dolanacak 5-6 ay içerisinde böyle şey. Yine çocuk ne yapıyor onu? Çocuğun dolaşım sistemiyle annesinin dolaşım sistemine veriliyor. Onun dışı atılıyor baktığında. Devirdiği bu şekilde böyle işte. Bunu kim yapıyor muhtemelen böyle? Vekül Rahmi Maneşah'ım. Ne kadar kalacak anı rahmine çocuğu bakılır. Vekül Rahmi Maneşah'ım. İlla eceli müsemma. Allah veriyor. Mevlam Allah da dilediğimizi eceli müsemma orada yaşatırız. Orada karar kılarız. Yani normal doğuma kadar. Mevla dilediğini düşer gider bakın terimler. Yazık olmuyor mu? Meyve de öyle muhteremler bak. Mesela bakıyorsun meyve ağacına, meyveler hepsi olmuyor meyve ben ama. Çoğu olmadan düşüp gidiyor bunlar böylece. Merhaba öyle muhteremler. Ve genelde düşüklerin çoğu hayata dayanıksız onlar. Hastalıklı onlar böyle. Sakatlık vardır onlar böyle. Çoğu bu şekilde bunların böylece. Demek ki Allah-u Teala'nın dilediği bir bebek ana karnından düşmez. Bak var. Velan buyuruyor. Ve nükir ruh. Karar kılar zor bak. Fil erhami, ana rahminde manişavi dilediğimizi illa ecel müsemma. Bak. Allah Teala'nın kesin korunmasında bu. Efendim işte kadın atladı da, zıpladı da, düştü, ayakkabı düştü, bu oldu. Hep bunlar sebep oldu. Hep bunlar sebep oldu efendim. Hep bunlara sebep. Mevlam burada böyle buyuruyor. Ben ükür Mevlam burada. Demek ki Allah Teala dilemiş ki o insan o dünyaya gelecek, ruhunda birleşecek, burada yaşayacak. Yaşayacak. O kesin ona düşmez böyle. Hatta bir anne baba düşürme uğraşsalar bile, ilaç da alsalar bile onu düşüremez muhtemelen. Olmasın diye korunsalar da yine olur, yine olur. Allah'ın yardım dilemiş muhtemelen bakınız. Ruhlar yaratılmış, ruhların sayısı belirli, ruhun dünyaya geleceği vakit de belirli, ana babası da belirli. Yani istenmese de olmasın diye önlem de alınsa yine olur. Ve düşürülemez de bu. Allah'ın korumasına bu. Sümmen huşun tıfla Mevlam ve sonra size Mevlam buyuruyor. Tıfıl olarak buna çıkarırız. Bebekçik, insancık çıkarırız. Ki Rabbim ayet-i kerime şöyle buyuruyor abesede. Min eyyi şeyin halakahu. Allah insanı neden yarattı? Min nutfetin. İnsanın yaratılış ana karnında nutfe, süperm ile başlıyor. Halakahu, Allah'ın yarattığı, fakat derevi organları şekil takdir etti. Bakın, halakahu, Allah yaratıyor. Allah yaratıyor. Fakat derevi Allah'ın şeklini takdir ediyor. Yani kaşlarının rengi, gözünün rengi, saçının rengi, derisinin rengi, boyu posu ne olacaksa Allah'ın takdirinde. Efendim ben kız istiyorum diyor. Kız istiyorum diyor. Erkek oluyor. Belki ikincisi kız olur. Yani erkek görüyor. Erkek istiyor Mevlam kız görüyor bakın. Ana buna karışıyor mu? Karışıyor muhtemelen. Efendim ben işte Esmer sarışın istiyorum. Hayır. İste bağlı muhtemelen. Tek seçici Allah'a etmeli. Halakahu ve kaderehu. Allah Teala yaratıyor. Allah'ın takdir ediyor. Sümme sebile yessere. Sonra vakti geldiğim Allah'ın yolunu açıyor, getiriyor böyle şey. Hatta ters olarak durur aslında bebek ana karnında. Doğum geldi mi döner çıkıyor böyle. Döner çıkıyor oradan. Diye gelmesi için Allah yol açıyor. Dünya geliyor. Sümme emate. Orası da verilmiş Allah ölüm bahsine. Mevlam burada buyuruyor, tıfıl olarak, yani bir insancık yavrusu olarak, küçük bebek olarak insan dünyaya geliyor. Hep öyle geldik. Hep öyle geldik. Şimdi yeni doğan bir çocuğa bakıldığı zaman, acaba büyür mü? Yani insan bunu kolay kabullenemiyor. Böyle. Küçücük, çok ama küçük, yapma becerik bir şenki böyle. Canın var. Gözleri görmüyor, yani kulağı duyar, bir de ağlamasını biliyor. Neden ağlamasını biliyor? Bakın muhteremler. Eğer çocukta ağlama yeteneği olmasa, onun Allah'ını vermeseydi, çocuklar bakılamazdı. Çocuk acıktı mı? Ağlayarak sinyal veriyor, acıktım ben diye. Susadı mı? Ağlar. Hatta çocuğun bir yere uyursun, bir yere ağrısın, rahatsız olsun bir yerinden, çocuk yine ağlar, beni ilgilenen bir anlamına geliyor. Eğer çocukta ağlama yeteneği olmasa, çünkü hep uyusa, yatsa orada, unutur anne baba onu. Unutlar bunu böylece. Ama çocuk ne yapıyor? Yani çocuk bir sıkılıyor, terliyor, bir şey oluyor çocuk. Altı bir şey icabında, çocuk ne yapıyor? Ağlıyor çocuk muhtemelen. İcabında karnına gaz yapıyor. Dine uyum sağlayayım mı? Şiş karnına ağrıyor, şey yapıyor. Çocuk ağlıyor. İlgilen ben. Araştırın bakın, ne var bakayım ben de bakın. Derin söylemiyor, ağlıyor. Bu da nedir? Allah'ın koyduğu düzen ama muhtemelen. O güzel Mevla'nın koyduğu düzen şu alemde. Bak, bak. Onun dilediği oluyor bak. İttemlugu eşi döküm. Allah Teala sizleri bebek olarak dünyaya getiriyoruz. Ta ki o gençliğe ulaşmanız için. Eşi en şiddetli vaktinize. Yani enerjiyi, güç kuvveti vakte gelmek. Yani gerçekten aradaki büyük muazzam bir fark var da. Yeni doğan bebeğe bakalım. Bir de bir genç kişiye bakalım. Erkek kız olsun. Nasıl boyu, posu, enerjisi, gücü, kuvveti, her şey yerinde. O duruma geliyor. Ve minküm meytüvefa. Ama öyle bazı melam buyuruyor, bu duruma gelemezsiniz. Daha önce öldürülüyor. Vefat ettiriyor böylece. Bazı insan ana karnında bir ölüyor. Doğuktan sonra ölüyor. Dünyaya gittikten sonra ölüyor. Çünkü ölüyor. Neden? Bu da lazım muhtemelenler. Bu da lazım cemaatimiz. Bir gece rüyamda bir mezarlığa gittim. Gece rüyamda. Ben pek rüya görmem. Bir gece bir rüya gördüm. Ama çok açık, net gördüm rüyayı. Unutmadım rüyayı da. Bir mezarlığa gittim rüyamda. Mezarlıkta hep bebeklerin mezarıymış mezarlıkta. Hep bebekler orada. Orasıymış. Bakıyorum, çocukları görüyorum, yatan çocukları görüyorum. Yatıyorlar. Ölü şeklinde yatıyorlar çocuklar. Bir mezara baktım, mezar hafif bir taraf açılmış. Açtım mezara baktım, orada bir çocuk yatıyor. 5-6 yaşın, 5 yaşına fazla yok çocuk herhalde. O yaşlarında bir çocuk yatıyor. Çocuğa baktım, konuşma başladı benimle. Ama çocuk ölü biliyorum. Yani bedeni bir ölü bedeni şeklinde bedeni. Ölü bedeni şeklinde bedeni, soğuk bedeni şeklinde. Ama çocuk benimle konuşmaya başladı. Ben çocuğu kucağıma aldım. Dışarı çıkardım oradan. Dedim ki seni dedim götüreyim annene babana. Tanımıyorum artık kendisini. Öyle dedim kendisine. Götüreyim seni annene babana dedim. Ben onları sevmiyorum dedi bana. Bak ben sevmiyorum dedi. Ben onları sevmiyorum dedi. Neyi sevmiyorsun? Onlar hiç ben dolaşmaya gelmediler dedi. Peki neredesin sen dedim. Ben cennetteyim dedi. Hiç cennete gelmiyor onlar dedi. Ama dayım her zaman içeride gelip ben dolaşmaya geliyor dedi. Aynı bunu sevmiyorsun ben dedi. Her zaman dayım cennete ben dolaşmaya geliyor dedi muhtemelenler. Yani anne babası tabii gidiyor mezarına ama tabii cennete gidemiyorlar. Demek ki dayısının ruhaneti kuvvetli. Demek ki dayısı ruhan cennete gidebiliyor. Çünkü da görüşüyor adamlar da böyle. Görüşüyorlar. Şimdi adı cemaatimiz tabii el acısı kolay değil muhteremler. Yalnız bir söz vardır ya sabrın sonu selamet diye. Bu acının da sonu ama muazzam bir rahmet ama. Öyle muazzam muazzam bir rahmet. Bir alimde bir zat varmış ulemadan. 40 yaşına gelmiş. Hiç evlenmiyormuş bu. Evlenmeye vaktim yok diyor o yönden. Devamlı İslam'a çalışıyor. İslam'a hizmet ediyor. İslam'a çalışıyormuş. Evlenmeye benim vaktim zaman yok diyormuş. Bir gün bu alim oturmuş bir sohbet meclis oturmuş. Oturur yerde dayanmış duvara. Kendine gelip uykuya dalmış. Uykusunda, rüyasında açık net rüya görüyor. Kendini mahşer yerine görüyor kendisini. Bakıyor mahşer yerinde kendisi. Güneş tepeden yakıyor. Güneş tepeden yakıyor, yakıyor. Beyin kaynıyor böyle. Öyle beyni kaynıyor. Ciğeri kurumuş. Ağzı kupkuru olmuş. Dili sarkmış. Muazzam izdiham kalabalık. Ter içerisinde ne istiyor anda? Su. Susamış. İçi böyle su, su diye yanıyor içi böyle. Yani bir damla suyu her şeyine verecek. Öyle içi yanıyor, yanıyor. Şöyle bakıyor. Bazı ufak çocuklar görüyor. Erkek kız çocukları görüyor. Ellerinde gayet cennet kapları, bilir kaplarından bir kap. İçinde cennet suyu. Soğuk, güzel su. Bu çocuklar bunlara mahşerine bazı kişiler dağıtıyorlar, veriyorlar bunlar bazı kişilere. Yandan bir kız geçiyor. Küçük kız geçiyor. Elinde su kabı. Kızım ne olur bana da verir misin diyor. Hayır amca sana vermem. Ben bunu anneme babama götürüyorum. Peki niye bana vermiyorsun? Ben diyor bu yaşta öldüm. Anne babam hiç ağladılar. Allah bugün bana izin verdi. Onları ben sürdüreyim şimdi onlara. Eğer sen de çürü olup ölseydi, bugün sana burada su getirirdi. Ama sen şunu ölmemiş, sana burada su kim getirecek şimdi? Şöyle gidiyor oradan. Oradan uyanıyor birdenbire. Uyandığı gibi şöyle, aynı şunu söylüyor Arapça, Arapmış kendisi de. Zevcuni, zevcuni. Beni evlendirin, beni evlendirin. El acele, acele beni evlendirin diyor. Taburdaki şaşırıyor. Allah ne oldu buna acaba? Evlenmek istemezdi hiç. Yani çok kişi buna kızını teklif etti, hiç kabul etmedi bu. Ne oldu buna acaba? Birden uykudan kalktı bu şekilde, hayrola ne oldu diyorlar? Dur anlatayım muhteremler. Ve ona dua ediyor. Ya Rabbi, evleneceğim ya Rabbi, bana evlat ver. Evladı küçük olan ya Rabbi diyor. Orada bana gelsin diyor muhteremler. Ve mahşerde adı cemaatimiz sıra cehennete gitmeye gelince çocuklar ne yapacaklar? Ya Rabbi, annem babam almadan girmem diyecekler muhterem böylece. Diyecekler. Eğer bir ufak çocuğu ölen bir ana baba imanla ölmüşse Allah'ın şefaati olacaklar, girmesin muhterem. Eğer bir çocuğun annesi babası müşrik olarak ölmüş, kafir ölmüşlerse ne olacak? Onlara bir melek yaratacak onlara. Annesi babası şeklinde. Onlardan yoksa kalmayacaklar. Emin ki men yürüt illa erzi ömrü. Mevlam bazılarınızda Mevlam buyuruyor. Erzi ömrü çıkarsınız. Erzili ömür. Ömrün en rezil hali. Yani buna mani çıkarsınız. Şimdi muhteremler, dünyaya gelen insan nasıl geliyor insan dünyaya? Nasıl gelir dünyaya? Tabii çıplak geldik muhteremler. Hiçbir şeyim yok. Sıfırdan dünyaya geldik. Çıplak dünyaya geldik. Ne oldu dünyaya gelince? Tabii herkesin ana babası bir şey hazırladı. Bunda da şunun da ismi ne olsa olsun tabii zamana, çevreye göre. O doğan çocuğu saracak bir şey hazırlandı. Ne kadar fakir yeri olsa bile yine bir bez bulmuşlardı şunu sarması için. Hazırlanmıştır. İnsan ruhla beden birleşti. İnsan şeklinde görünür dünyaya geldik. Yunus öyle bürünse nasıl böyle bürüyor? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm yok diyorlar. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ete kemiğe bürünmeden görünemiyor. Ruhtu çünkü görünemiyor diyorlar. O şey göründü burada. Biz aynı şekilde oldu. Ete kemiğe büründük, ana karnından çıktık. Çıktık, dünyaya geldik. Ama sıfır halindeydik, çıplaktık yani. Bir şeyimiz yoktu. Bize bir beden sardılar. Kundan sardılar bize. İlk dünya malımız o kundak oldu işte. İlk malımız oldu. Sonra ne oluyor? Tabii yavaş yavaş derken gözler görmeye sonradan başlıyor. Önce kulak duyar. Gözle görmeye başlayınca elimizde bir çıkrak görülür. Renkli, koyu renk olması gerekiyor. Ancak renkli onda gözler çeşe çocuğun ve ses çıkarması gerekiyor. Bir ses çıkaran bir koyu renkli bir çıkrak verilir. Bu nedir bizim? Dünya malımız bu da böylece. Sonra tabii ne olur? Çocuk yavaş gibi büyüdükçe, çocuğun böyle giysileri çoğalır. İşte çorapları, takkeleri, şunlar, üst başı bunlar çoğalır. Oyuncakların kalitesi daha büyümeye, gelişmeye başlar. Yani çocuk büyüdükçe oyuncakları da büyür. Onların kalitesi de büyür. Derken tabii çocuk okula gider, oraya gider, buraya derken gençlik çağı gelir. Gençlik çağı gelir. Ne zaman geçer bu günler? Hayal gibi geçer bunlar ama. Bir anda olur bu. Geçer gider onlar. İnsan genç çağına gelir. Derken tabii bir evlenme meselesi olur. Kıza gelince çiğit hazırlarlar. Erken tabi parazlaması gerekiyor. Askerlik erkekler hemen tabi. Bunlar olur. Derken herkes tabii iş güç sahibi olur erkekler. Bir evlenme olur. Bir yuva kurulur. İnsanların çoğu çocuğu olabilir. Herkesin kendine has özel malı olur herkesin böyle. Herkesin anı. Evi olmazsa kiracı olsun yani eşyası olur. Yatağı olur, yorganı olur, çana olur, çemre olur, olur bir şeyin böylece. Herkesin olur. Tabi bu arada bazen daha genişler bu. İş yeri olur böyle, makamı olur, mevki yetkisi olur. Kişi bazı makamlar şunlara bunlara gelir. İnsanın çevresi olur, kişi büyür gider. Fakat sonuçta eğer ömür uzansa, bak, Kişi nereye geliyor? Erzen ömürü. Ona geliyor insan. Erzen ömür. Artık kişi bir nevi bunama haline geliyor kişi. Hatta kişi bu duruma gelmeden bile emekli oluyor insan. İnsan belirli bir yaşa geldi mi emekli olup ayrılıyor. Yani bir zamanlar işe girmeye uğraşıyordu. O makama tırmanıyordu. Koşuyordu, koşturuyordu, tartışıyordu, çırpınıyordu. Belli makama gelmek için. Makama geldi. Orada kaldığı bir zamanlar kaldı. Orada yıllarca kalsa bile yine sonunda bir emekliliği var yani. Belli bir sınırı vardır. Artık o işi yapamaz yani. Sağlığı ona el vermez, aklı olsa bile inişi başlar. İnsan iş sahibi olsa, kendi iş sahibi olsa bile öyle bir zaman gelir ki artık iş ağır gelir. İş ağır gelir artık. Ne der? Artık benim başım, benim bu işi kaldırmıyor der. İş kaldıramam artık bunu efendim. İşte. Bakın değil mi ne oldu? Mal genişledi. Kişi icabı dünyada bir imparator oldu. Kral olduğun kişi dünyada insan. Yani de dünyada benim dedi kişi. Ama zaman geliyor. Artık kişi kabulleniyor ki artık ben bu işi yürütemem diyor. Daha dünyadayken daha çekilme, gerileme başlıyor. Sümme ematehü, sonra Allah'ın kulun öldürüyor. Ölüm geliyor muhteremler. Ölüm geliyor. Ölüm nedir muhteremler? Ruhun bedenden ayrılması olayı. Bu kadar başka bir şey var. Ruh aynada kalıyor gene. Yani ruh bedene bağımlı değil. Ruh bedene gelmeden önce nasıl kendi halindeyse, kendi varlığını devam ettiriyorsa aynı varlığını devam ettiriyor. Peki dünyaya niye geldi ruh? Ne anladı dünyadan ruh? İşte muhteremler, bazı ruhlar dünyaya gelince Allah korusun aldanıyorlar. Hatta bedeni aldanıyorlar. Kendini bu beden sanıyorlar bazı ruhlar. Beden zannediyor kendisini. Yaparım ederim diyorlar. Tabii mal mülk aldanıyorlar. Makam yetki aldanıyorlar. Aşırılık gidiyorlar bazı ruhlar. Allah korusun bunların işte tabii zor muhtemelenler. O ruh bu dünyadan kötü gidiyor. Pis ruh gidiyor dünyadan. Böyle. İşte dünyaya gelen ruh o alemi unutmayan ruhlar yine tekrar o hale dönüşeceğini bilen ruhlar ne yapıyorlar? Unutmuyor o hallerini. Dünyada kalıcı olduğunu biliyorlar. Buraya bir görevle gönderilir diyorlar. Buraya bir görevle buraya gönderildik. Buraya kalıcı değiliz diyorlar. Oraya çalışıyorlar. İnsan ölüyor. Ölen kişi ne oluyor? Fe akbarahu kabre konuyor. Allah'ına kabre koyduruyor. İnsan kabre girecek. İnsan ne oluyor kabirde muhteremler? Demek ki insan öldüğü anda, kişi öldüğü anda, öldüğü yerde artık kişinin kişiliği gitti muhteremler. Ne diyorlar bedenine? Cenaze. Filanın cenazesi. Filanın cesedi. Ya filanın naaşı. Filan bakanın naaşı. Ben filan kişinin naaşı. Filan cenazesi deniyor. İsim artık insana gitti o dönemde. Beden insan değil çünkü o dönemde. Ruh ayrıldı ondan. O konuya gireceğim inşallah az sonra. Yani ruh kazanmışsa muhteremler ne mutlu ne mutlu ruhlara. Kazanmışsa ruh. Beden öldü. Tabii ölen beden toprağa konuyor, mezara gömülüyor. Gömülmese ne olur? Kokar. Ruh bedenden ayrıldı mı, beden ne oluyor? Zaten beden ölmeden önce kişi yerini görüyor önce. Ölüm hali yaklaştı mı, artık gözün tabi nuru gider, göz matlaşır, gözü bir noktaya diker, kişi öleceğini anlar şimdi orada. O anda kişi yerini de görür, ölür. Öldü tabi ne oluyor? Hemen 2-3 saat sonra ölüm katılığı iniyor, başlıyor. Bak, ölüm katılığı. Bunun içine ayaklar bağlanır. Bağlanmazsa açık kalır. Katılaştı mı bir daha yerine gelmez. Önce çeneden başlar, yüzden başlar katılaşma. Bütün bedene yayılır. Hem beden rengi solar. Kül rengini alır. Yani o canlı gider. Yani dünyanın en güzel bir genç kızı, kadını, erkeği olsun, kim olsa olsun o kadar o şu hayat dolu, taptaze bir hayat. Öldükten sonra birkaç saat sonra bakınız korkulu hal alır muhtemelen. Birkaç saat sonra derinin canlılığı gider. Kül rengini alır. Tabi sararması güzeldir ama yani cenazemsi hayatı hemen belli olur. Böylece. Olur böylece. Bunun için kimse ölüden hoşlanmaz muhtemelen. Yani bir insan ne kadar canı olsun, ölen ciğeri olsun, kişi onunla bir arada yatamaz, korkar. Korkar muhtemelen. Hatta ne oluyor günümüzde? Hemen koşuyorlar. Komşu ya, annem babam ölüyor. Komşu ne yapmış annem babam? Okusana yanına bir şey böyle. Kurtarmaz ki onu. Neden? Korkuyor, ondan korkunç çıkardı böyle şimdi. Şimdi hemen beden katlaşma başlıyor. Beden kas katı morarma külengi alır. Yani bir cenazemsi. Soğuk olur bir de ölüyor. Yani gerçekten tabi ısı düşüyor, soğuyor ama bir de onun dışında ölen kişinin bedenine soğuk gelir insana. Yani sıcak olmaz. Şöyle sıcak kanlı olmaz yani insana karşı. Sempatik olmaz. Ölen kişi. Tabi bu kabre konmasa ne olur? Hemen 3 gün sonra çürüme başlar bu trenler. Hatta bazıları 48 saat sonra çürüme başlar bunlar bakın. Çürüme başlıyor. Böyle. Nedir çürüme? Bedenin aslına dönüşümü. Budur. Beden neden yaratıldıysa o maddeye dönüşme. Ne var bedende? Su var, hava var, gazlar, şunlar, bunlar var ya. Buna gidiyor bunlar böyle şey. Beden mezara konur. Tabii önce ne olur? Saçlar dökülür. Deriler dökülür. Etler çürümeye başlar. Hatta nice böcekler hemen üşüşüyorlar taze mezarlara. Muhtemelen. Şimdi bir sıra konsa razı olmayız muhtemelen. Aklıma geldi muhtemelen bakınız. Medine-i Münevvere'de İbrahim Efendi Hazretleri vardı. Allah rahmet eylesin. Çok mübarek uyanık kişiydi. Oturdu bugün beraber Rıbat'ta oturdu beraberce. Namaz kılıyordu, namaz bitirdi. Baktım ağlama başladı. Dedim hayır ne oldu? Dedi, sinek konmuş ağlıyorum. Aynı Müslümanla. Niye ağlıyorsun? Sinek konmuş ağlıyorum. Ben güldüm. Peki ne olacak? Ben koyayım sineğe. Ben de kovarım ama dedi. Ama zaman gelecek. Bunu kovamayacağım ben ama dedi. Ya dedi. Mezara girdiğim zaman dedi. Sinek de konacak. Karınca gelecek. Böcek gelecek. Yılan gelecek dedim. Onları kovamayacağım ama böyle dedi. Gerçekten muhteremler. Otobüste öyle bir bulunmak icabetli bir şeydi de öyle zorunlu olarak. 15 günlük mezar açıldı muhtemelen. Görseniz böyle böcekten beden görünmüyordu muhtemelen. Tüm sarmışlar böyle işte. İşte demek ki insan öldü mü beden çürümeye başlıyor muhtemelen. Beden çürüye çürüye ne oluyor? Beden aslına dönüşüyor, toprak oluyor. İskelet daha sonra kalıyor. Ama iskelet o da çürüyor, zamanla çürüyor. Mesela diyelim ki tabii iklime göre değişiyor bu. Mesela sıcak yerine daha çabuk çürür. Et bile onun gibi. Mesela et bile soğukta daha çok dayanabiliyor. Sıcakta çabuk tabii kokuyor. Bir beden iskelet de diyelim ki 50 sene sonra açalım bakalım mezarı, sıfır. Hiçbir şey yapmıyor. Yani yazı var üzerinde. Belki mezar yeri belirlenmiştir, yapılmıştır. Zamanı kişisidir ve güzel bir mezar yapmışlar kendisine. Ama açıp baktığımız zamanlar mezarına sıfır, sıfır, sıfır. Ne oldu bakın sen demiştim, ne oldu bakın sen demiştim diye. Ruh halindeydi. Ruh var, beden hiç yoktu bedeni. Ruh halindeydi, hiç beden yoktu. Sonra ne oldu? İşte yağmur yağdı, bedensel yapısı başladı dünyada. Allah'ın takdiri doğrusunda. Yağmur yağdı, toprak çamur oldu, emildi, bitki oldu. Kan oldu, üreme hücresi oldu, onların rahminde kaldı. Dünyaya tıfıl bebek olarak geldi. Çocukluk çağında, genç çağında yaşadı, şunları bunları yaşadı. Çevresi oldu, etkisi oldu, yetkisi oldu, malı oldu, şuş oldu, oldu. Ama sonuçta muhtemelen değil mi böyle? Hazar sen yakın yapıştığı yerde, yoldan neyse aldı canını. Beden yıkandı, kefenlendi, mezara kondu. Mezarda çürümeye başladı. Bir zaman sonra demek ki ne oluyor? Beden de tamamen çürüyor. Tamamen çürüyor. Toprak maddeye dönüşüyor. Karbondioksit gazına dönüşüyor, gaza dönüşüyor. Beden su, hararet suya karışıyor. Beden tamamen sıfıra kalıyor. Gene ne oldu kişi? Ruh haline yine döndü. Ruh haline başka ikisi ruh haline döndü. Şimdi ruh ne yapacak oradan muhteremde? İş oradan şimdi değil mi? Ruh şimdi ne yapıyor orada? Ruh, hadi cemaatimiz, bilinç ruhta bakınız. Akıl ruhta. Ruh kendini biliyor, yani kendini, kendini biliyor. Mesela ismi Ali ise ben Ali'yim diyor. Ayşe ise ben Ayşe'yim diyor. Ruh bu şekilde diyor. Bir de her ölen ruh, hastayken son olarak hangi üzerine giysi çamaşırı varsa onunla o alem öyle görünüyordu o güne böyle. Onun için hastanın çamaşırı değiştirmesi iyi oluyor. Değiştirmeleri. O şekilde orada görülüyor orada. Ruh tabi o da mezara giriyor bedenle beraber. O da mezara giriyor. Önce bir kabirde bir sorgulama var şimdi orada öncelikle. Kabir sorgusu için başlıyor orada. Aslında üç tane aslında. Biraz teferruatı onlar kolay. Üç tane temel soru. Men Rabbüke, Rabbin kim? Rabbin kim? Rabbim Allah diyeyim. Ruhun diyemeyecek orada. Neye diyemeyecek? Eğer dünya Allah'ı bilmemişse, Allah'ı bilmemişse muhteremler. Ama insan dünyada Allah benim Rabbim Allah'ı kabul etmişse, Allah kul olmuşsa, dünya aldanmamışsa ne yapacak? Rabbim Allah diye. Ve ma dinüke, dinin ne? Dini İslam'a yaşamış mı bunu acaba? Din ne diyor? O nasıl yaşamış? Çağdaş yaşamış, şu olmuş, bu olmuş, kendi kendine zaman altmamış, kandırmış kendisine. İslam yaşamışsa ne yapacak orada? Dini İslam diyecek, cevap verecek. Ve men nebiyüke, peygamberin kim? Hangi peygamberin gitti şirata bağlandın? Nasıl evlendin? Nasıl sünnetini yaptın? Nasıl nişanlın? Nasıl sözünü kestin? Nasıl kazandın? Nasıl yedin? Yaşamınızı mı soracak bunlara? Peygamber şeye bağlanmışsa peygamber şu diyecek, cevap verecek orada. Bu kabirdeki cevaplarını verebildi mi artık kurtuldu muhtemelen. Kurtuldu. Buradaki Rabbim kabre ya kabir vesi'lehu kuluma genişle. Genişle kuluma. Kabir genişleyecek. Ne kadar genişleyecek? Kulun gözünün gördüğü kadar genişleyecek kabir. Orası ruh alemi muhteremler. Ruh alemi orası. Orası madde alemi değil muhteremler. Madde alemi değil orası böyle. Orası ruh alemi orası. Yalnız rüya ile ruh hali başka ama. Rüyada kişi alemi misali görür, hayal görür rüyadakiler. Bu işte yaşar ama. Ruh buna yaşar bunları. Bunun mezarı cennete bir bahçeye dönüşecek. Cennete bahçeye dönüşecek. Böyle. Yeşillik, ağaçlık, meyvelik, nurlar ve cennetinde pencere açılacak. Tabi cemal gitti. Melekler gittiler. Şimdi başlıyor oradan. Oradakiler hoş geldin geliyorlar. Toplanıyorlar. Koşuyorlar. Haber oldu onların böyle. Onlar koşuşuyorlar. Tabi ölen yakınlar ömber. Sarmaş dolaş. Birbirlerine hoş gelin yavrum, hoş geldin anacığım, babacığım, kardeşim, şunlar bunlar. Orada bir bayram onlara şimdi. Bayram böyle. Kimler geliyor bunun işini karşılamaya? Azapta olmayanlar. Azapta ise oraya izi yok ama. O gelemiyor böyle. Hatta eski Müslümanlar muhtemelen ölüm halindeyken selam götürürlermiş. Selam götürürlermiş. Derlermiş ki mesela ölü halde kişi işte anneme selam söyle benden. İşte babam benden selam söyle. Ona söylüyor. Oğlumu kızımı gördün mü? Evet, hasta ki beni sık ziyaretine geldi. Sana selam söyledi ama selamı sana getiriyorum. Orası bir alem muhtemelen. Orası bir alem. Hatta şunu diyecek oradaki ruhlar. Ya Rabbi niye daha önce ölmedim? Daha önce ölmedim. Yer çekim yok muhtemelen. Yer çekim yok. Boşlukta. Onlar için karanlık yok ruhlar için. Oraya ışığa gerek yok. Karanlık yok onlar için. Onların kendi nuru var. Yeme derdi yok, içme derdi yok, tuvalet derdi yok, tıraş derdi yok, yıkanma çamaş derdi yok böyle şey. Hiçbir derdi yok. Hiçbir derdi yok. Eğer ruh olgunlaşmışsa, yani dünyada huzuru bulmuşsa mı? Huzur. Huzur muhtemelen. Olgunlaşma budur. Huzur. Böyle. Yani bir insan gönlünde Allah sevgisini bulabilmişse gönlünde. Kişi namazda huzur alabiliyorsa, işte buna huzur olgunlaşma buna deniyor. Kişi olgunlaşmışsa, orada artık sürekli huzurda, sürekli rahatta. Peki ne yapıyor orada? Kalıyor mu devamlı? Yok. Gezer muhtemelen. Gezer böyle şey. Göklere çıkar, evine gelir, camiye gelir, evine dolaşıyor. Her şeyi gezer görür. Onlar bizi görüyorlar, her şeyi görüyorlar. Ama biz onları tabii göremiyoruz, duyamıyoruz muhtemelen böyle şey. Ama tabii kim dünyanın olgunlaşmış onlar görürler bunları da. Hatta konuşurlar onlarla. Onlar konuşuyor onlarla. Onlar görürler bunları. Tabii bir de aksi var. Aksi var. Dünyaya gelen insan aldanmışsa, mesela günümüze kadar kim bilir kaç trilyon insan dünyaya geldi. Kaç trilyon insan dünyaya geldi. Bu insanların içerisinde imparator da vardı, kral da vardı, diktatör de vardı, zalim de vardı, gardiyan da vardı, cellat da vardı, vardı. Fakiri vardı, zengini vardı. Polisi vardı, hırsızı vardı. Hakim vardı, mahkum vardı. Onlarda da. Esnaf vardı, alıcısı vardı. Onlar bu dünya pazarında, dünyada. İcabında savaştılar, dövüştüler, tartışıyorlar, mal edindiler. Senin yerin, benim yerim. Dünya paylaşamadılar. Ne oldu bundan muhtemelen değil mi? Hiç dünyaya gelmiş, yaşamamış gibi. Yaşamamış gibi. Her biri öldü, çürüdü, ruh haline dönüştü. Ama Allah korusun dünyaya aldananlar ne oldu orada? Bitmiyor ki oradan azabı. Kabir azabı bitmiyor muhtemelen. Kabir azabı. Ondan Allah korusun, kabir Allah korusun cehennem çukuruna dönüşüyor. Cehennem çukuruna dönüşüyor. Cehennem pencere açılıyor. Kabir onları sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Nasıl sıkıyor? Ruhsal sıkıntı yani. Bunalım. Muazzam patlıyor sıkıyor. Kardeşim. Patlıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ne gelen var, ne derin anlayamam. Dönüşü yok artık. Artık ona tevbi imkanı katıyor oradan. İşte demek ki insanın ilk başta ruhla başlıyor ve insan dünyaya geliyor. Gerçekten dünyada bir hayal, bir rüya muhtemelen. Mesela bundan 1000 yıl önce yaşayan kişi ruhunda konuşsak dünya ne kadar kaldı? 80-100 sene kaldırmayacak. Ne anladın? Hiç diye böyle. Hayal, rüya diye böyle. Dünyada bu şekilde. İnşallah Rabbimize uyanın nasip etsin muhteremler. İlla Teala Fatiha.